من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Evet kıymetli arkadaşlar, İmam İbnül Kayyim Rahimahullah diyor ki, kulun bu dünyada sırat üzerindeki, ne demek sırat? Yol. Bu dünyadakinden bahsediyoruz. Kulun bu dünyadaki seyri halindeyken, bu dünyadaki yürüyüşü halindeyken, ayağının diyor sebatı, ayaklarının sabit olması, ahiretteki sırat köprüsü üzerindeki sebatı kadar olacak. Veyahut da tam tersi, ahiretteki kulun ayaklarının sabit olması, düşmemesi, o sırattan yürümesi hangi miktarda, hangi orana göre olacak? Dünyadaki yolda yürüyüşüne göre olacak. Anlayabildik mi bu cümleyi? Çok azim, çok büyük bir cümle bu cümle. Şöyle insanı şöyle bir silkeleyip titretmesi gereken aynaya şöyle bir bakıp ne oluyor acaba dedirtmesi gereken bir cümle. Yani bu dünyadaki halin neyse, bu dünyadaki durumun neyse, bu dünyadaki yürüyüşün nasıl ise, ahiretteki sırat köprüsü üzerindeki yürüyüşün, seyrin o şekilde olacak. Yani buraya bakarak, buradaki ayakta duruşuna bakarak, sırat köprüsündeki geçiş halini düşün. Burada çok kayıyorsan, tökezliyorsan, yamulup yamulup kalkıyorsan sırat köprüsündeki durumun aynı olacak demektir diye İbnül Kayyım rahimehullah. Yani buradan bakarak, buradan hareketle ahiretteki durumunu düşün. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam ne diyor? Sırat köprüsünde ne var? Kancalar var. İnsanları çekip alan. Kimisi var ki o sırat köprüsünden çok kaliteli bir koşu atı gibi geçecek. Kimisi var yürüyerek geçecek. Kimisi var emekleyerek geçecek. Kimlerinde ne olacak bu kancalar? Alıp aşağı atacak, kayıp düşecek. Rivayetlerde geliyor bu ahiretteki sırat kıldan ince, kılıçtan keskin. Kıldan ince, kılıçtan keskin. Yani oradaki yürüyüşünün nasıl olacağını buradan anlayabilirsin diyor İbnül Kayyım Rahimahullah. Dünyadan anlayabilirsin. Yani bu söz gerçekten çok azim, çok büyük bir söz. Bizleri böyle kendimize getirmesi gereken, halimize çeki düzen vermemiz gereken bir söz. Kendi kendimize düşünelim. Yaptığımız hatalar, tökezlemelerimiz, ayağımızın takılmaları, düşüp kalkmalarımız aklımıza gelsin. Ve bunların oranı neyse ahirette de o halde olacağımızı şöyle bir gözümüzün önüne getirelim. Binlerce insanın düşünün. Köprüden yürürken kancaların yakalayıp aşağıya attığını düşünün. Onlardan birisinin de Allah muhafaza siz olabileceğinizi gözünüzün önüne getirin. Bu çok korku verici bir durum. Çok korku verici bir durum. İşte kulun bu dünyada ayaklarının sebat edebilmesi için önemli olan hususlardan bir tanesi de cemaatle namaz. Cemaatle namazı eda etmek. kişinin cemaate gidip gelmesi faziletli bir amel, mübarek bir amel. Bununla alakalı hadisler geçen hafta geçti. Ayrıca kulun salih ameller üzere olmasına da yardımcı bir amel. Bu hafta Allah nasip ederse cemaatle kılınan namazın fazileti bölümünü alacağız. Fadlu, babu fadli salatil cema'a. Öyle bir zamanda yaşıyoruz ki, deminden de bir kardeşimiz okudu, güzel, hoşuma gitti. Böyle internette, Facebook'ta, orada burada ne kadar çok hoca var ama camilerde kimse yok. Herkes İslam adına her yerde bir ahkam kesebiliyor. Ancak camilere baktığınızda bakıyorsunuz ki 1,5, 2 saf, 3 saf. Hadi şu an sabah namazına 6:20 geçe yaklaşık olarak duruyoruz. Onun için camide 3 safa yakın bir saf oluyor maalesef bizim yaşamış olduğumuz bölgede. İşte kulun cemaatle namaza devam etmesi, kendini bu konuda buna alıştırması, kırbaçlaması, kamçılaması, kulun Allah'ın izniyle bu sırat, dünya üzerindeki sırat, dünya üzerindeki bu yolda yürümesine yardımcı olacak en büyük amellerden bir amel. Hele bir de namaza vaktinden önce gidiyorsa, hele bir de camiye girip Kur'an okuyorsa, hele bir de namazdan sonra diğer bir namazı bekliyorsa, bunlar daha da kula yardımcı olacak hayırlı amellerdir. Bugünkü ilk hadisimiz İbn Ömer, Abdullah İbn Ömer radıyallahu anhuma. Enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kal, diyor ki Allah Resulü aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. Salatul cemaati efdalu, daha faziletlidir. Min salatil fezzi. El fez yani fert. Tek başına kılınan namazdan daha faziletlidir. Bi seb'in ve işrine derece. Kaç derece? 27 derece. Seb'in ve işrine derece. 27 derece daha faziletlidir. Buradan da anlaşılıyor ki bu hadis İmam Bukhari'nin ve İmam Müslim'in rivayet ettiği bir hadis. Cemaatle namaz kılmak çok faziletli arkadaşlar. Yani erkek adamın, erkek mümin kulun kendini alıştırması gereken, namaza gidemediği zaman çok büyük bir fazileti kaçırdığını hissetmesi gerektiği bir ibadet. Cemaatle kılan namaz kılmak. Az sonra hadisler gelecek. Özellikle sabah ve yatsı namazı çok çok önemli. Sabah ve yatsı namazı çok önemli. Yani sabah namazına gitmekten mahrum olan adam bilsin ki Allah-u Teala onu cezalandırıyor. Bir şeylerden, ki bu şeyler çok büyük hayır, mahrum bırakıyor. Yatsı namazı da böyle. Bu iki namaz münafıklara en ağır gelen iki namaz. Sabah ve yatsı namazları. İkinci hadis an Ebi Hurayra radıyallahu anhu. Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem salatul raculi fi cemaatin tuda'afu ala salati fi beytihi ve fi suqihi 25 di'fa. Kişinin cemaat ile kıldığı namazı evinde ve çarşısında kıldığı namazdan 25 kat daha faziletlidir. وَذَٰلِكَ Niye böyledir bu? اَنَّهُ اِذَا تَوَضَّعَ Şayet abdest alırsa اَحْسَنَ الْوُضُوءُ Güzelce abdestini alır. ثُمَّ خَرَّجَ اِلَى الْمَسْجِدِ Camiye çıkar. لَا يُخْرِجُهُ اِلَّا الصَّلَاةِ Ve onu camiye ancak ne çıkarmıştır evinden, işinden? Namaz. Yani hava soğuk düşünün. Sabahın saat 6:20 geçesinde. İnsanı abdest alıp kapısından çıkaran şey nedir? Namazdır. Yani tabi Allah-u Teala kuluna zillet verecekse 5'te de çıkartır kapıdan ama namazı kıldırmaz. Adamın alnı secdeye gitmez. İşe gider adam. Yani ama yıllarca gider hem de. 20 yıl o saatte gider. Kapıdan çıkar. Bakmışsın ki aklına namaz kılmak gelmemiş. camiye girip secde etmek gelmemiş. Mahrum bırakmış Allah Teala. Böyle mahrum insanlar çok görüyorsunuz. Sabahleyin böyle camiden biz bir çıkıyoruz. Binaların önüne kapitalizmin köle taşıyıcı olsa otobüsler dayanmış. İnsanlar evlerinden servislerle taşınıyorlar böyle. Gözlerinden uykular akanlar var. Böyle süslenmiş püslenmiş yarım saat bir saat önce kalkmış insanlar görüyorsunuz. Bayanlar görüyorsunuz. Bunlar otobüse biniyorlar taşınıyorlar. Nereye götürülüyorlar? Şehrin merkezinde çalışmaya. Ama bu insanlara desen ki cumartesi günü pazar günü kalk camiye gel o saatte. Ya o saatte ne işimiz var? 20 yılda sen o saatte kalkıp köle gibi çalışıyorsun geliyorsun. Diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem la yukhricuhu illa salah lem yahtu khatvaten illa rufi'at lehu biha derece. Kul namaz için camiye çıktığında onu evinden camiye çıkaran şey sadece namazdır. Bundan dolayı da bu kişi bir adım atmış olmasın ki bir adım atmasın ki attığı adım ile Allah onun bir derecesini yükseltmesin. Yani her attığın adımla bil ki camiye giderken bir derece yükseliyor. Hatırlayın geçen haftaki hadiste adam sahabeden bir tanesi merkep satın almak istiyor camiye gidip gelmek için. Yani satın alsana diyorlar ona, pardon. O da diyor yok diyor yani. Bu yürüyerek benim fazileti daha fazla biliyorsunuz. Yani bunu bile ne yapmış? Düşünmüşler. Ve hottat anhu biha hatiye. Her adımla bir tane ne olur? Bir tane günah ondan düşer iner. فَإِذَا صَلَّى لَمْ تَزَلِ الْمَلَائِكَةُ تُصَلِّي عَلَيْهِ مَا دَامَ فِي مُصَلَّى. Namaz kıldığı yerde oturduğu, bulunduğu sürece bunun ne anlama geldiğini söylemiştik. İki tane tefsiri var. Yakıldığın yer, yani o rükû yaptığın, secde yaptığın yer ya da namaz kıldığın o mescit, o cami. Orada bulunduğun sürece malem yuhdis, abdesti bozmadığın sürece melekler diyor ona dua eder. Derler ki Allahümme salli aleyh. Allahümme salli aleyh. Allah'ım ona salat et. Yani sena et. Okulunu öv. Anlamında. Allahümme erhamhu. Allah'ım ona rahmet et. Ve la yezalu fi salatin men tazara as-salah. Namazı beklediği sürece bu kimse nerededir? Namazdadır. Namazı beklediği sürece bu kimse namazdadır. Namaz hükmündedir. Diğer hadis yine Ebu Hurayra'nın radıyallahu anh'ın rivayet etmiş olduğu bir hadis. Diyor ki eten nebiye sallallahu aleyhi ve selleme raculun a'ma. Bu çok önemli bir hadis. Böyle namaza gelme konusunda bahaneler bulan adamın belini kıran bir hadis bu hadis. Belini kıracak nitelikte. Onun bahanelerini yok edecek bir hadis. Bu hadisi kendimize çok okumamız gerekiyor. Başkasına okumadan önce bu hadisi şerifi kendimize çokça okuyup hatırlatmamız, nefsimize hatırlatmamız gerekiyor. Çünkü öyle bir zaman diliminde yaşıyoruz ki erkekler bile kadın gibi oldu. Kibar, nazik. Eskiden erkek adamın eli çatlaktı olurdu, alnı yarık olurdu. Değil mi? Yani sağlam olurdu. Şimdi erkek adam kuaföre gidiyor, kaşını aldırıyor. Manikür yaptırıyor, pedikür yaptırıyor. Sakalları kestiriyor. Bu tabii şeye de yansıyor yani. Birçok şeye yansıyor. Ama bu hadis, az sonra okuyacağımız bu hadis, yani bizlere şöyle bir tokatlayacak bir hadis. Diyor ki Ebu Hurayra radıyallahu anh, اَتَنْ نَبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ اَعْمَى. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam'a âmâ bir adam geldi. Yani kör. فَقَالَ يَا رَسُولَ اللّٰهُ. Dedi ki لَيْسَ لِي قَائِدٌ يَقُودُن۪ي اِلَى الْمَسْجِدِ. Beni camiye götüren bir götürücüm bana yol gösteren bir arkadaşım yok. Yani hem kör hem de kendisini camiye götüren, elinden tutup yoldan geçirecek olan kimse yok diyor. Tabi rivayetler var. Az sonra bir rivayet daha gelecek mesela. Uzak diyor. Bir rivayette diyor ki yolda dikenler var ve zehirli hayvanlar çok. Yani akrep, yılan çok. Diyor ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu kör adam. Fese'ele Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem en yurakhisa lehu feyusalliye fi beytihi. Evinde namaz kılmak için peygamberimizden ruhsat istiyor. Ruhsat. Bundan dolayı alimler bu delil de onların delillerinden bir delil. Cemaatle namaz kılmanın hükmü nedir? Farz. Çünkü ne istiyor bu sahabe? Ruhsat. Mazeret. Yani mazeret de var gibi gözüküyor. Evinde namaz kılabilir mi? Aleyhisselam. Ferahhasa lehu. Peygamberimiz de ona ne veriyor? Ruhsat veriyor. Kılabilirsin diyor. Felemma vella. Arkasını dönünce sahabe, bu kör sahabe. Da'ahu. Peygamberimiz onu çağırdı. Fekale lehu. Ona dedi ki. Hel tesma'u en nida'e bis salah. Namaz için ezan okunduğunu duyuyor musun? Ezan okununca. Ezanı duyuyor musun? Fekale, kale na'am. Ne dedi? Evet. Kale fe'ecib. O halde peygamberimiz diyor ki bu sahabeye fe'ecib. Ezana icabet et. Yani körsün. Az sonra bir rivayet gelecek. Yolun üzerinde zehirli hayvanlar var. Seni camiye getirecek olan kimse yok. Bir rivayette evimle yol cami arasında diyor böyle bir nehir akıyor. Bütün bunlar var. Peygamber diyor ki ezanı duyuyor musun? Evet diyor. O halde camiye ne yap? Git. Namaza icabet et. Şimdi bütün bunlardan sonra burada cemaate gitmemek için özür bulabilecek bir adam olduğunu sanmıyorum. Bütün her şey bitti gitti şimdi. Şu hadisten sonra artık özür kalmadı. Şu hadisten sonra özür kalmadı. Tabi hangi cemaate gitmek farz? Yani İmam Ebu Hanife'den Hanefi mezhebinin fıkıh kitaplarında cemaatle namazın sünneti müekkede olduğunu söylüyor İmam Ebu Hanife. Ama hangi sünneti müekkede? Bakın ifade çok önemli. Diyor ki terkinde diyor günah olan sünneti müekkede. Yani İmam Ebu Hanife ne diyor namaz, şey, cemaat namaza? Farz diyor yani. Terki de günah olan sünneti müekkede. Yani ulemanın kullandığı ıstılah çok önemli. Yani ne buradaki sünneti müekkede sünnet olandan kasıt ne? Peygamberin sünneti. Peygamberin önem verdiği, hırslı olduğu ve sahabelerini takip ettiği müekked güçlü bir sünnet. Terkinde ne var diyor? O zaman farzdan bahsediyor. Hadisin diğer lafzına geçmeden önce hangi camiye peki gitmek farz? Yani boş bir arazidesin. 5 kilometre ileride bir cami var. Camiyi de görüyorsun. Oraya gitmek farz mı? Değil. Bu işin zabıtı ölçüsü ne? Çıplak sesle okunulduğu zaman ezanın işitilip işitilmemesi. Aradaki engel olan binalar da ne değil burada? Mazeret değil. Yani oturduğun evden cami arasında belki 10 metre vardır ama arada bina olduğu için ezan duyulmayabilir. Bu ölçü değil. Ölçü çıplak sesle ezan okunduğu zaman ezanın sesinin sana ulaşmasına engel olmayacak engeller olmadığı takdirde o çıplak sesle ezan sana ulaşacak mesafedeyse o zaman o camiye gitmen farz. Yani bu kör adama sahabeye ruhsat verilmiyor ise, bütün bunlar varken, hala ezanı duyuyorsan camiye git deniliyor ise, ki bu peygamber, Kur'an-ı Kerim'de onun hakkında nasıl bahsediliyor? لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ Sizlerin içinden sizlere öyle bir Resul geldi ki, عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتْتُمْ Sizin sıkıntıya düşmeniz onu ona çok ağır gelir. Allah-u Teala'nın referansı var peygamberin, tezkiyesi var. Bu peygamberin rahmeti, bu peygamberin bizlere olan düşkünlüğü öyle bir düşkünlük ki bizlerin sıkıntıya düşmesi onu ne yapar? Sıkıntıya sokar. Hoşuna gitmez. Harisun aleykum. Müminlere karşı çok nedir? Sizlere karşı çok özen gösterir. Müminine raufun rahim. Müminlere karşı da bu peygamber rauftur, rahimdir. Yani çok acıyan, çok rahmet edendir. Demek ki bir insan çoluğunu, çocuğunu camiye kaldırıp götürme konusunda acıyorsa bilsin ki bu acımak rahmani bir acımak değil. Şeytani bir acımak. Yani ya 5 yaşında, 6 yaşında, 7 yaşındaki çocuğun sabahın köründe kaldırılır mı? 16 yaşına gelmiş çocuk hala adam acıyor, baba acıyor. 16 yaşına gelmiş. Ama 3 yaşındaki çocuğu kurbanlık koç gibi okula, anaokuluna sürükleyerek götürürken hiçbir acıma yok. Anne çalışıyor, baba çalışıyor. Yani anaokuluna gidin bakın, sınıflar var. 3 yaşındaki çocukların sınıfları var. 3. 2 yaşındaki çocukların sınıfları var. 2-3 yaşında. En alt sınır. Niye? Anne işte çalışıyor. Baba çalışıyor. Sabahın kaçında gidiyor anneyle baba işe? 6'sında, 6.30'unda çıkan anne babalar var. Çocuğu o saatte gelip servis evden alıyor. Şöyle bir saat böyle bir ayran gibi gezdiriyor. Dolaştırıyor. Sonra bir öğretmenin 20 kişinin düştüğü bir öğretmene teslim ediliyor. Akşama kadar orada duvar arasında çocuk vakit geçiriyor. Bunu yapan insanlar çocuklarıyla ilgilenen, eğitimlerine yatırım yapan insanlar, medeni insanlar, kültürlü insanlar, evinde oturan, çocuğuyla ilgilenen, babasının sabahleyin hadi oğlum kalk abdestini al camiye gidelim deyip elinden tutup götürdüğü, beraber el ele tutuşup geri döndüğü, kahvaltıyı beraber yaptığı adam da gerici. Acımasızca bir hareket. Bu yaşta çocuk kaldırılıp okula götürülür mü? Yani bugün camiye, pardon. Yani bugün bunu duyuyoruz değil mi? Bizde bile bu artık oluşmuş yani. Sabah sabah çocuğu uyandırmak, sıcacık yatağından kaldırmak. İnanın bunlar şeytanın fısıldamaları. Bunlar şeytanın acımaları. Sana hissettirmiş olduğu o acıma. Çocuğu kaldıracaksın, kendin kalkacaksın, çocuğunu kaldıracaksın camiye. Gideceksin. An Abdullah ve kıyla Amr ibn Kays el-Ma'ruf ibn Ummi Mektum el-Mu'ezzin radıyallahu anh ennehu kâle ya Resulallah. Bu rivayette de bu kör adamın peygamberimizin müezzini olan İbn-i Ummi Mektum olduğu söyleniliyor. İbn-i Ummi Mektum. Abdullah ibn Ummi Mektum. Peygamberimize Abese ve Tevella var ya gelen. Peygamberimizin müezzini ayrıca bu. Mescid-i Nebevi'de Bilal-i Habeşi ile ezan okuyan sahabeden bir tanesi. Kör olduğu için bunun vakit girdiğinde bunu haber veriyor. Bu da hemen başlıyor ezana. Gür sesli bir sahabe. Diyor ki ya Resulallah innel medinete kesiretul hevami vessiba'i. Medine'de diyor birçok ne var? Yılan, akrep tarzından haşerat hayvanlar var. Vessiba, yırtıcı hayvanlar var. Demek ki o dönemde Medine'de bu tür hayvanlar oldukça çok. Fekale Resulullah, Allah Resulü diyor ki sallallahu aleyhi ve sellem tesma'u hayy ala salah. Sahabe diyor ki hayy ala salah denildiğini duyuyor musun? Ne demek hayy ala salah? Namaza gel anlamında. Namaza yönel. Hayya demek akbil. Yönel. Hayya alel felah. Felaha gel. Duyuyor musun bunu diyor. Fehayya hele. Yani gel. Bunu duyuyorsan diyor namaza gel. Demiyor sahabe. Ya sen körsün. Dediğin gibi yılanlar, akrepler var. Yırtıcı hayvan çıkabilir karşına. Değil mi? Yani bunlar bize bahane olabiliyor. Ama bakın Peygamber aleyhissalatü vesselam diyor ki o zaman namazı Hayy alel salayı duyuyorsan, hayy alel felayı duyuyorsan o zaman gel. Tabii. Ki yol çok düzgün değil mi? Kapıdan çıkıyorsun, sola dönüyorsun, sağa dönüyorsun. Dümdüz yürünce, 20 metre yürüyünce cami orada. Yani bırakın kör olmayı, gözümüze çapak kaçsa deriz ki ya biz camiye gitmeyelim. Arizi bir şey değil mi? Gözün böyle birkaç gün rahatsızlanması arizi bir şey. İşte yani kulun salih ameller konusunda yaklaşımı çok önemli. Mesela Selef'ten Fudayl İbn-i İyad diyor ki اِذَا لَمْ تَقْدِرْ عَلَى قِيَامِ اللَّيْلِ وَصِيَامِ النَّهَارِ فَعْلَمْ أَنَّكَ مَحْرُومٌ كَبَّلَتْكَ خَطِئَتُكُ. Eğer diyor gece namazına güç yetiremiyorsan, gündüz oruç tutamıyorsan bil ki diyor, sen diyor mahrumsun. Seni diyor işlemiş olduğun günahların ne yapmış? Kelepçelemiş. Yani seni gece namazı kılmana engel olan, seni oruç tutmana mani olan, hayırlarda koşmana mani olan şey nedir diyor? Günahların. Seni diyor kelepçelemiş. Hayır konusunda hareket edemiyorsan, camiye gidemiyorsan bil ki mahrumiyetinin bir sebebi var. Var bir günah. O günah sana ne oluyor? Engel oluyor. Ama bil ki bu dünyadaki tökezlemelerin, bu yoldaki nasıl yürüyorsan o yürüyüşün, ahiretteki yürüyüşünün neyi? Bir göstergesi. Aynen böyle diyor Selef. İbnül Kayyım diyor ki, ahiretteki sırat köprüsünden geçişini merak ediyorsan, yürüyüşünü merak ediyorsan, nereye bak? Bu dünyadaki yürüyüşüne bak. Bu dünyada neysen, yürüyüşün nasılsa, ahiretteki yürüyüşün, o köprüden yürüyüşün ne olacak? Öyle olacak. Herkes kendini şöyle bir düşünsün. Bu dünyadaki yürüyüş nasıl? Seyir nasıl? Yani bu işin şakası yok arkadaşlar. Gerçekten. Yani bu işin yani ciddi olmaktan başka ibadetler konusunda çaresi yok. Gayretten başka çaresi yok. Hayatı bir an önce değiştirmeden, iyi olan yönüyle değiştirmeden başka bir çaresi yok. Ölüm kapıda bekliyor. Hesap var. Sırat köprüsü var. Onun üzerindeki o hadiste gelen kelepçeler var. Mahşer var. Ateş var. Cehennem var. Cennet var. Birden ne yapmak gerekiyor? Hayattaki kötü gidişe son vermek gerekiyor. Keseceksin. Doktora gidiyorsun. Doktor bakıyor diyor ki ya senin diyor kanser diyor sarmış. Ne yapacağız diyor keseceğiz. Orayı koparacağız. Sen de hayatında bu kanserli, bu problemli günah olan meselelerde ki tavrın ne olacak? Kesip atmak olacak. Keseceksin. Çünkü senin bu dünyadaki işlediğin günahlar ahiretteki azabın, ahiretteki çığlıkların olacak. Bu günahlar ki günahlar insana zevk verir. Allah Resulü Aleyhisselam diyor ya cennet cehennem diyor nefse hoş gelen şeylerle döşenmiştir. Yani bil ki nefsin bir şeyden hoşlanıyorsa orada cehenneme giden bir yol var. Bil ki nefse hoş gitmeyen bir şey var. Orada cennete giden bir yol var. Ya o sabah kalktım bugün pazartesi oruç tutacaktım ama biraz başım vardı. Biraz. Ya zaten 4:50 geçe akşam ezanı okunuyor. Mübarek yani. İki sağa dön, iki sola dön. Üç adım öne at, dört adım geri at. Akşam ezanı okunuyor. Yani şeytanın oyununa gelmeyin. Sabah ezanına kalkamıyorsan, bir tane saat yetmiyorsa üç tane saat kur. Bir tanesini çocukların odasına kur. Bak nasıl kalkıyorsun. Niye kalkacaksın? Onların uykusu bozulmasın diye kalkacaksın. Rahatsız olurlar diye kalkacaksın. Bir sonraki hadis Ebu Hureyre radıyallahu anhu rivayet ediyor. Enne Rasulallah sallallahu aleyhi ve selleme kal وَالَّذ۪ي نَفْس۪ي بِيَد۪هِ Nefsim elinde olan Allah'a yemin olsun ki لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ بِحَطَبٍ فَيُحْتَطَبَ Odun toplanılmasını emredip odun toplanıp toplattırıp ثُمَّ آمُرَ بِالصَّلَاةِ فَيُؤَذَّنَ بِاللَّهَ Sonra namazı emredip ezan okutup ثُمَّ اَامُرَ رَجُلًا Sonra bir adamı çağırıp ona emredip فَيَاُمَّ النَّاسَ insanlara imam yap, imamlık yapmasını istedim. Yani Peygamberimiz ne yapacak? İmamlık yapmayacak. Odun toplatacak. Diyor ki odun toplatmayı istedim. Ezan okutup kendi yerime diyor bir imam geçirmeyi istedim. ثُمَّ اُخَالِفُ اِلَى رِجَالٍ Sonra diyor gitmek istedim. فَاُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ Evlerini onların üzerine yakmak istedim. Kimlerin üzerine? Namaza gelmeyenlerin üzerine yakmak istedim. Namazı farz gören cemaati, cemaate gitmeyi farz gören alimler diyorlar ki, eğer cemaate gelmemek farz olmasaydı, Peygamber aleyhissalatü vesselam onları böyle bir cezayla cezalandırmak istemezdi. Aklından bunu geçirmezdi. Demek ki camiye, cemaate gitmek terki halinde öyle bir günah ki ukubet olarak, ceza olarak Peygamber aklından ne geçiriyor? Bunların evlerini, bunların üzerlerine yakmaya geçiriyor. Sünnetin terki, müstehap olan bir şeyin terkinde diyorlar. Böyle bir ceza ne bulamaz? Düşünülemez. Yani bu ceza öyle bir ceza ki ancak farzın terkinde uygulanır. Bazı alimler cemaatle namazı, namazın sıhhat şartı görüyor. İbn-i Teymiye. Rahimahullah. Ne demek sıhhat şartı? Yani camiye gitmezsen evde kıldığın namazın sahih değil. Bu kadar önemli bir husus. Şimdi sahabelerin ahdine dönelim bakalım. Sahabeler nezdinde, sahabelerin nazarında namaz, cemaate gitmek nasıl bir ibadet? Abdullah İbni Mesud, sahabenin fakihlerinden, alimlerinden bir sahabe. Radiyallahu anh. Diyor ki, kâle, men serrahu en yelqa Allahe Teala gaden muslimen. Kim? Diyor, yarın. Allah-u Teala'ya Müslüman olarak kavuşmayı ümit ediyorsa, Allah'ın huzurunda Müslüman olarak çıkmak derdi varsa, Allah'ın önünde Müslüman olarak bulunmak, onun hoşuna gidip bundan mutlu oluyorsa, فَلْيُحَافِظْ عَلَى هَاُولَٰئِ الصَّلَوَاتِ Bu namazları ne yapsın? Korusun, muhafaza etsin. Gelecek. حَيْسُ يُنَادَى بِهِنَّ Nerede? حَيْسُ يُنَادَى بِهِنَّ Ezan okunulan yerde, yani camide. Yani bu Müslümanlık alameti. Ahmet İbn Hanbel'den gelen bir rivayette, Hanbeli mezhebinde namazın terkini ne olarak görüyorlar? Küfür. Niye? Allah Resulü Aleyhisselam'ın beynel raculi ve şirki as-salâh femen terrakeha fekat kefer. Kişiyle şirk ve küfür arasında ne vardır? Namaz vardır. Kim o namazı terk ederse kafir oldu. Bakın Abdullah İbni Mesud ne diyor? Bu hadis İmam Müslim'in rivayeti. Kim diyor kıyamet günü Allah-u Teala'nın huzuruna Müslüman olarak çıkmak istiyorsa, Müslüman olmak ve kafir olmak. Çıkmak istiyorsa ne yapsın? Bu namazları muhafaza etsin, korusun. Nerede? Ezan okunan yerlerde. فَاِنَّ اللّٰهَ شَرَعَ لِنَب۪يكُمْ sallallahu aleyhi ve selleme sunenel huda. Diyor ki Allah-u Teala peygamberiniz, nebiniz Muhammed'e aleyhisselam hidayet yollarını gösterdi. Yani peygamber demek cennete giden yolun üzerinde oturmuş insanlara cennete giden yol burası diye gösteren bir insan demek. Cennete giden yolu ancak peygamberin gösterdiği işaretten geçer, yoldan geçer. وَاِنَّهُنَّ مِنْ سُنَنِ الْهُدَى Diyor ki Abdullah İbni Mesud. İşte namazlar da Allah-u Teala'nın peygamberine gösterdiği, şeriat kıldığı hidayet yollarıdır. وَلَوْ أَنَّكُمْ صَلَّيْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ Şayet diyor bu namazları evlerinizde kılacak olursanız. كَمَا يُصَلِّي هَذَا الْمُتَخَلِّفُ فِي بَيْتِهِ Şu camiye gelmeden bu namazı evinde kılan adamın kıldığı gibi siz de Ey ümmeti Muhammed, bu namazları evde kılacak olursanız لَتَرَكْتُمْ سُنَّةَ نَب۪يِّكُمْ Ne yapmış olursunuz? Ne Kasım? Peygamberinizin sünnetini terk etmiş olursunuz. Peygamberinizin sünnetini terk etmiş olursunuz. وَلَوْ تَرَكْتُمْ سُنَّةَ نَب۪يِّكُمْ لَضَلَلْتُمْ Peki peygamberin sünnetini terk etmek ne demek? Dalalet demek. Sahabe böyle algılıyor bu olayı. Şayet diyor peygamberin sünnetini terk ederseniz sapıtırsınız. Peygamberin sünnetini terk etmek sapıtmak demek, sapkınlık demek. وَلَقَدْ رَعَيْتُنَا diyor ben bizim ahdimizde, bizim dönemimizde, kendimize baktığımda şöyle görürdüm. وَمَا يَتَخَلَّفُ عَنْهَا اِلَّا مُنَافِقٌ Bu cemaatle namazdan, bu cemaatle namazdan. Ancak kim geri durur buna gelmezdi? Münafık. مَعْلُومُ nifak. Öyle bir nifak ki bu adamdaki malumun nifak, apaçık belli olan münafık gelmezdi diyor. Yani sahabeler kendi aralarında bir adamın münafık olup olmamasını nereden anlıyorlar? Namazlardan anlıyor. Bütün namazlardan anlıyor. Sabah namazı tabi elbette, yatsı namazı elbette ama özellikle cemaatle namaz sahabe nezdinde iman ile nifakın alameti. İman ile nifakın alameti. Bakın Abdullah İbni Mesud camide namaz kılmayı peygamberin diyor sünnet yoludur, hidayet yoludur. Terk edilmesi takdirinde diyor ki sapıtırsınız, dalalet. Yani bir toplum, bir toplumun helakı, dalaleti, sapıklığı peygamberin bir sünnetini terk ederek de ne olur? Olur. Sahabeler bundan çok korkuyorlar. Ömer İbni Hattab diyor ki recim, peygamber recim ettiyiz. Ebu Bekir recm etti. Ben recm ettim diyor. Korkarım ki diyor bu sünneti terk eder ve bundan sonra helak olursunuz, sapıtırsınız. Ya sahabeler bir sünnetin terkini ne addediyorlar, ne sayıyorlar? Dalalet. Sapıklık. Yoldan kaymak. Diyor ki bizim zamanımızda diyor namaza nifakı aleni olarak bilinenden başkası ne yapmazdı? Terk etmezdi. Cemaat. Konu cemaat, konu namaz değil. Konu cemaat. Camiye gitmek. وَلَقَدْ كَانَ الرَّجُلُ وَلَقَدْ كَانَ الرَّجُلُ يُؤْتَى بِهِ يُهَادَى بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ Camiye diyor, öyle adamlar getirilirdi ki iki adam arasına sokulurdu. Hatta يُقَامَ فِي الصَّفْ Namazda diyor, iki adamın arasına desteklenilip safa tutturulurdu. Yani adamın ayaklarının tutmadığını düşünün. Koluna girmişler. Sürükleye sürükleye düşünün. Yollarda insanlar taşınıyor. Sahabe dönemini düşünün. Nereye gidiyor bu adamlar? Camiye gidiyorlar. Yani gören deli der şimdi. Derler bu adama zulüm ediyorlar. Günde beş defa götürüp getiriyorlar. Ta ki diyor ne yapılırdı? Safa sokulurdu. Safa sokuluyor. Safta bu adam namaza duruyor. Ve fi rivayetin lehu kâle inne Rasûlallah sallallahu aleyhi ve selleme allemena sunenel huda. Diyor ki bir rivayette Abdullah bin Mesud Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bizlere hidayet yollarını açıkladı, gösterdi. Yani cennete giden yol bunlar. Sahabe böyle bakıyor. Sahabe diyor ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ağzından çıkan bir şey bizi cennete götürecek bir yolun ışığıdır. Yani bizim gibi değil. Yapsak günah olur mu acaba? Terk etsek şey mi olur? Yani sahabelerde şu ayrım yok. Farz, sünnet, vacip, müstahap, mekruh. Emrolunuyorlarsa yapıyorlar. Yasaklanılıyorsa demin de ki kesiyorlar. Bıçak gibi şaşak kesip atıyorlar. Kesip atıyorlar. وَإِنَّ مِنْ سُنَنِ الْهُدَى الصَّلَاةَ فِي الْمَسْجِدِ الَّذ۪ي يُؤَذَّنُ ف۪يهِ Allah Resulü'nün hidayet yolları olarak bize açıklamış olduğu hidayet yollarından bir tanesi de ezanın okunduğu mescitlerde namazı ne yapmaktır diyor? Kılmaktır. Yani camilerde namazı kılmaktır diyor. Bundan dolayı arkadaşlar, yani namazın cemaatle kılınması erkekler üzerine farzdır. Terk edildiği takdirde kulun dalalete, sapıklığa düşmesinden korkulur. Hele hele sabah ve yatsı namazı. Allah göstermesin, bu o namazdan geri duran, geri kalan insanların nifaklığına, münafıklığına bir alamet, bir işarettir. Herkes kendini şöyle bir hesaba çeksin, durumunu kontrol etsin. Sabahleyin ezan okunuyorken bu kul nerede acaba? Yatakta, sıcak yatağında uyuyor halde mi? Yoksa yarım gözle abdest almış, evinde hızlı hızlı namazını kılıyor halde mi? Yoksa camiye gitmiş, cemaatle namazını kılmış halde mi? Buna ne yapmamız gerekiyor? Dikkat etmemiz gerekiyor. Buna göre ahiretteki durumunu düşün. Yani sabah namazına göre ahiretteki durumunu düşün. Yatsı namazına göre ahiretteki durumunu düşün. Burada neysen, pozisyonun neyse ahiretteki sırat köprüsündeki durumunda İbn-i Kayyım'ın dediği gibi diyor, öyle olacak. Yani şimdiden insan dünyadaki seyrine göre ahiretteki durumunu ne yapabilir? Kestirebilir, görebilir. Kesin olmamakla birlikte. Ama her şeyin bir alameti, emaresi var. Bu dünyadaki tavrın, hareketin, yürüyüşün, seyrin neyse ahiretteki yürüyüşüne bir ışık tutacak olan bir durumdur. Bu baptaki son hadis Ebu Derda radıyallahu anh kâle semi'tu Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem yekûlu, şöyle diyordu: mâ min selâsetin fî karyetin ve lâ bedvin, bir köyde yahut bir sahrada üç kişi olmasın ki la tuqamu fihimus salatu, orada namaz ikame etmesinler, kendi aralarında cemaatle namaz kılmasınlar. İlla kad istahveze aleyhimus şeytanu, onlara şeytan musallat olur diyor. Yani şeytan ne yapar? Onlara musallat olur. Fe aleykum bil cemaa, diyor ki cemaatle birlikte olun. Cemaatle birlikte olun. Yani geçen haftaki dersi hatırlayın. Allah-u Teala muttakilerin cennete nasıl gireceğini söylüyor. Zumara, grup grup. Yani dünyada da cemaat, toplumla birlikte olmak lazım. Ahirette de cennete nasıl girilecek? Grup grup. Peygamberler, peygamberlerle, salihler, şehitler, şehitlerle, hep böyle grup grup. Aleykum bil cema, aman diyor Peygamberimiz, cemaate tutunun. Tabii şimdi bu hadisi böyle kendi cemaatine çeken, tarikatına çeken, şeyhine çeken bir sürü insan var. Hangi cemaat bu? Yani velev ki tek başına olsan da diyor sahabe, sen bir cemaatsin. Hak olan cemaat. Bunun ölçüsü Kur'an, sünnet ve onu anlayan selefi salihin fehmi, anlayışı. Bunun ölçüsü bu. Velev ki bir kişi olsan sen cemaatsin. Çünkü seninle birlikte kimler gelmiş geçmiş? Bu insanlar gelmiş geçmiş. Onun için ne diyorlar? Seni diyorlar ne yapmasın? Bu yolu tutan, hak yolu tutan insanların diyor azlığı seni korkutmasın. Helak olanların çokluğu seni endişelendirmesin. Bu ölçü değil çünkü. Yani bu yolun bazı alametleri var. Bunlardan bir tanesi de bu yolda yürüyenler her zaman az olacak. Hatta öyle bir az ki Peygamberimiz anlatıyor, 73 tane olacak. Birisi hariç, diğerinin hepsi bu yolun dışında. 72 tanesi bu yolun dışında, bir tanesi bu yolun içinde yani. Ondan dolayı doğru cemaat üzere olmak önemli. İtikadında hangi cemaatle birliktesin? Amellerinde hangi cemaatle birliktesin? Onu bilmen gerekiyor. فَاِنَّمَا يَأْكُلُ الذِّئْبُ مِنَ الْغَنَمِ الْقَاسِيَةِ Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam böyle örnekleri vermeyi çok sever. Bu hadiste de o örneği veriyor. Diyor ki, diyor, kurt sürüden neyi kapar? Ayrılanı kapar diyor. Şimdi Türkçe'ye de geçmiş bakın. Peygamberimizin sözü bu. Kurt sürüden ayrılanı kapar. Sürüden kopanı kapar. Yani bu çağda da eğer kardeşlerinle buluşmazsan, oturmazsan, ziyaretleşmezsen, beraber derse gelmezsen, bil ki zarardasın, ziyandasın, eksiksin. Bakmışsın ki kendini hafta sonu sinemada, alışveriş merkezinde çocuklarınla sinemaya girerken bulmuşsun. Var o yüzden. İnanın arkadaşlar ya. Niye? Çünkü iman eksiliyor, eksiliyor, eksiliyor. Bir de bakmış ki nasıl hallerde? Allah muhafaza. Allah Teala ayaklarımızı sabit kılsın. Salih ameller üzere eylesin. Cemaatle namaza gitmeye bize yardım eylesin. Allah Teala'dan sürekli yardım istemek lazım. Allahümme a'inni ala zikrike ve şükrike ve husni ibadetik duasını çokça yapmak lazım. Bugün burada kalıyoruz Allah nasip ederse. Önümüzdeki hafta Riyaz-ı Salih'in dersimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Çarşamba günü Buhari dersimiz var. Pazar günü aylık mutat, genel kahvaltı programımız var. Saat 9.30'da. Ama biz her hafta pazar günü buraya sabah namazını kılıp geliyoruz. Kur'an dersi, tecvid dersi ve tefsir dersi yapılıyor. Yapıyoruz. Orada gelmenizi teşvik ediyoruz. Ama 9.30'daki bu kahvaltı toplantısına hepinizi bekliyoruz. Özellikle tecvid bilmeyen. Şimdi ben buradan tek tek isimlerini saymak istemiyorum tecvid bilmeyen arkadaşlar. Ben biliyorum. Bakışlarınızdan anlıyorum tecvid bilmeyenleri. Onların da gelmesi lazım bu tecvid derslerine. Yani tecvid derslerine o kimselerin, o arkadaşların gelmesi lazım. Tecvid öğrenmeleri yani için. Kur'an ezberlemeleri için. Şurada bir liste yapsak amme cüzünü tamamıyla bilen ya 3 çıkar ya 4 tane adam çıkar. Onun dışındaki herkes ya 5 sure biliyor ya 4 sure ya 3 sure biliyor. Olmaz. Yani o pazar günkü biz buraya kahvaltı yapmaya gelmiyoruz. Pazar günü buraya Kur'an okumaya, tecvid öğrenmeye, tefsir öğrenmeye geliyoruz. Bakın Levent bile mutaffifine geçti elhamdülillah. Orayı bitiriyor artık. Levent'in tabi eski şeyi uzun tarihi ama karınca misali hedefe ulaşacak inşallah. O derse de gelin arkadaşlar. O derse de bekliyoruz. Subhanakallahumma bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente. Estağfurullah.